Già morile saborite sună suc acolo în colț. Se lipește de fereastră să ne amuzăm prin casă. Căutăm cu toții rețete, vrem să ne distrăm nespus. Între timp se aude tata, bradul nostru a ajuns. A ajuns exact la timp ca să îl împodobim. Dar oare ninge anul ăsta de Crăciun? Si mirosul iernii de pe drum, cerul m-a surprinde de Crăciun. Dacă fulgi de zăpadă ar dansa la mine în palmă de Crăciun. De altă dată cozonacii nu s-ar coace. De n-ați colinda odată ca să-i plină iar de oaspeți. Și tot ce contează acum e magia ce se așterne chiar în seara de ajun. Și cu sufletul curat ascultăm ce-ați colindat. Dar oare ninge anul ăsta de Crăciun? Si mirosul iernii de pe drum, cerul mă surprinde de Crăciun. Dacă fulgi de zăpadă ar dansa la mine în palmă de Crăciun. Fulgi de zăpadă ar dansa la